पुस्तक का नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, पहला भाग। अगली बार जब आप किसी मित्र को कॉल करने के लिए फ़ोन उठाइए तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को उसका धन्यवाद दें। उन्होंने करीब 130 साल पहले टेलीफोन का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर के आविष्कार ने दुनिया बदल डाली। टेलीफोन आपको अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क में रखने में मदद करता है। आप टेलीफोन पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। अगर किसी को चोट लगी हो तो आप मदद के लिए तुरंत फ़ोन कर सकते हैं। अलेक्जेंडर, जिसे उनका परिवार एलेक बुलाता था, का जन्म 1847 में स्कॉटलैंड में हुआ था। वो और उसके भाई मेलविले और एडवर्ड को चीज़ों के साथ खेलने और उन्हें निर्माण करने बड़ा में मज़ा आता था। उन्होंने एक बार एक ऐसी गुड़िया बनाई जो देखने में इतनी वास्तविक थी कि पड़ोसी उसे असली समझकर बेवकूफ़ बने। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एलेक की ध्वनि और आविष्कार दोनों में गहरी रुचि थी। उनकी माँ ठीक से सुन नहीं पाती थी। एलेक के पिता एक स्पीच शिक्षक थे। वे लोगों को स्पष्ट रूप से बोलना सीखने में मदद करते थे। एलेक के पिता ने बहरे लोगों को बोलने में मदद करने का एक नया तरीका भी ईजाद किया था। जब एलेक 21 वर्ष के हुए तो वे भी अपने पिता की तरह ही एक स्पीच शिक्षक बन गए। एलेक ने कई बधिर बच्चों को बोलना सिखाया। बहरे बच्चों के लिए दूसरों से कैसे बात करनी है, यह कुशलता सीखना बहुत मुश्किल होता है। वे दूसरे लोगों के बोले शब्दों को सुनकर नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि वे सुन नहीं सकते हैं। इसलिए वे खुद शब्दों को सही ढंग से कह रहे हैं या नहीं, यह भी उन्हें पता नहीं चलता है। एलेक ने अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का आविष्कार किया। उदाहरण के लिए, जब एलेक कुछ बोलते थे तब बच्चे अपनी उंगलियों से एलेक के गले को छूते थे। इससे बच्चों को पता चलता था कि किसी शब्द को बोलते समय उनका खुद का गला कैसे चलना चाहिए।